книга. Псалтыр, покрытую няжорсткой бурой кожей, я узяў и срэбные застежки адамкнул. Перачытаў радки кирылицы прыгожей и воску з ладаном прыемны пах пачуў. Вось псальма слічная. Як той олень шукае крыніцы чыстай, так шукаю Бога я. Як вей свежасцю яе краса жывая, як радасна далей спяшыць душа мая. І бачу я ў канцы няхітрую прыпіску, што кнігу гэтую раб Божы дзяк Гапон дзеля душы спісаў у месце ваўкавыску урок 7108 з пачатку дзён.